شمع دل خاموش، شمع دل خاموش، منزل دل سرد، شب کم و گرد دل بی خرار، شمع کسی گل کم بوکه یه گلی